Nieustraszeni i Basia Wrońska. Pan synaptyk nieustraszony już w robocie informuje, bo w pogodzie nad naszymi głowami wiele się dzieje. Południowa Polska w zasięgu wyżu z centrami nad Europą Środkową i Zachodnią. Nad pozostałym obszarem kraju z zachodu na wschód przemieszczać się będzie płytka zatoka z ciepłym frontem atmosferycznym, ta z kolei związana z niżem z ośrodkami nad Morzem Północnym i południową Skandynawią. A więc z zachodu napływać będzie wilgotne powietrze polarnomorskie. Się dzieje się. 5 minut po 5. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Pochmurno i prawie w całym kraju dziś będzie padał deszcz. Najmocniej na Pomorzu i na Warmii, na to na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, a na Suwalszczyźnie oraz wysoko w górach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w górach porywisty. Ciśnienie waha się, a na termometrach w dzień od zera na Suwalszczyźnie 5-6 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najcieplej na krańcach zachodnich do plus 8. Let's go. koncertowo pięknie nam się złożyło to. Oczywiście Koma i wspomnienie lat dziecięcych z trasy męskiego grania 2018 z poradnika Młodego Zielarza. 11 minut po godzinie 5. Ważna chwila za moment. Będziemy prezentować kolejne utwory z tego, co Państwo najlepsze wybrali z ubiegłego roku, z utworów skutecznie budzących. Za moment miejsce czwarte, no ale wcześniej zapowiedzi tego, co dziś przed nami z kraju i z zagranicy. W kolejnym dniu posiedzenia Sejmu posłowie będą kontynuować pracę między innymi nad przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem ustawy o sieci badawczej Łukasiewicz. Jej głównym celem będzie prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników oraz realizacja nowego modelu rozwojowego przedstawionego właśnie w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Ten plan zakłada te wydarzenia związane do 2020 roku. Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė rozpoczyna dwudniową wizytę w Polsce. Kończąca swą drugą 5-letnią kadencję prezydencką, litewska polityk spotka się m.in. z prezydentem, marszałkiem Sejmu i Senatu, z premierem, a jutro wraz z prezydentem Polski i Ukrainy w Lublinie odwiedzi dowództwo brygady litewsko-polsko-ukraińskiej. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o dynamice sprzedaży detalicznej w styczniu. Dowiemy się też, o ile w ubiegłym miesiącu wzrosła produkcja budowlano-montażowa. Te szczegółowe dane GUS-u sprzedaży detalicznej poznamy za styczeń, poznamy o godzinie 10. Z zagranicy w Watykanie rozpoczyna się zwołany przez papieża Franciszka szczyt poświęcony problemowi pedofilii w kościele. Udział w nim weźmie 100 przewodniczących episkopatów z całego świata. Spotkanie przed wyborami samorządowymi na Litwie z polskimi kandydatami do Wileńskiej Rady Miejskiej. Organizatorzy będą chcieli się dowiedzieć, co proponują Wilnianom Polacy kandydujący do Rady Miejskiej, czym się różnią, w czym są zgodni, także czy propozycje polskich kandydatów są zagrożeniem czy szansą dla polskości. To spotkanie odbędzie się w Domu Kultury Polskiej, a wybory samorządowe na Litwie, przypomnijmy, 3 marca. W Brukseli lider Partii Pracy Jeremy Corbyn spotka się z unijnym negocjatorem do spraw związanych z Brexitem, Michaelem Barnierem. Jak oświadczył, chce w ten sposób zmusić premier Theresa May do większej ustępliwości i zademonstrować, że bez umowy Brexit nie ma poparcia większości w brytyjskim parlamencie. Wiele z tych wydarzeń, rzecz jasna, w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach i na portalu Polskie Radio 24. PL. 13 minut po godzinie 5. Wszyscy gotowi? Za moment, no, będzie podium, ale wcześniej, rzecz jasna, miejsce 4. Spośród utworów skutecznie budzących, z tego, co najlepsze z tej pierwszej dziesiątki. Panie, panowie, kto może robi głośniej? Miejsce 4. Yeah! się nazywa Mieszane Uczucia, bo zarazem to wielki sukces, ale z drugiej strony, no może nie przegrani, ale gorzej niż w ubiegłym roku. No, lepiej niż w ubiegłym być nie mogło. Znaczy w ubiegłym, w podsumowaniu za rok 2017. Greta Van Fleet, Highway to na pierwszym, a w podsumowaniu za rok 2018 na miejscu czwartym z nagraniem When the Curtain Falls. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za głosy. Greta, często prezentowana w Budziku, i Państwo żywo reagowali, by grać, bo to skutecznie budzi. No i tak to zbudziło skutecznie, że na miejscu czwartym w podsumowaniu za ubiegły rok. 17,5 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Izraelczycy traktują dziś Polaków jak worek treningowy. Jednocześnie całują ślady stóp Niemców, w których większość nie rozliczyła się ze swoją przeszłością. Czytamy w artykule izraelskiego dziennikarza Eldada Beka, opublikowanym w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Bek opisuje 4 kroki, które jego zdaniem są konieczne, by zapobiec niepotrzebnemu kryzysowi w relacjach między Polską a Izraelem. Po pierwsze i najważniejsze jednak, Izraelkacy i izraelski rząd powinni przeprosić, i to natychmiast, podkreśla Beck. Nie publikujcie wyjaśnień, przeproście, zanim stracicie oddanego przyjaciela, apeluje Eldad Beck, izraelski dziennikarz na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Z pozostałych tytułów, puls biznesu, zakup elektryka może się opłacać. Nawet 51 tysięcy można zaoszczędzić, kupując auto elektryczne. Tak wynika z analiz CarSmile. Taki samochód ma jednak też i sporo minusów. Platforma internetowa, za pośrednictwem której można wynająć albo wyleasingować samochód, przekonuje, że na zakupie auta elektrycznego można zaoszczędzić dzięki dotacjom proponowanym przez resort energii. Maksymalne wsparcie to 30% ceny zakupu. Analitycy platformy sprawdzili, o ile tańszy dzięki temu byłby zakup dostępnych w naszym kraju aut z napędem elektrycznym. Pod uwagę wzięto tylko te modele, które były już rejestrowane w Polsce. Zakup elektryka może się opłacać. Plusy i minusy w pulsie biznesu. No jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Samorządy i spółdzielnie nie chcą, by na ich barki spadały kolejne koszty walki o wyrugowanie z przestrzeni publicznej nazw propagujących poprzedni ustrój. Będą się domagać rekompensat za wymuszone remonty przystanków i usuwanie z elewacji tablic z zakazanymi adresami, ustalił dziennik Gazeta Prawna. No i ważne pytanie, kto zapłaci za rekomunizację? Samorządy chcą rekompensat za zmiany nazw ulic. O tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Więcej z prasy, bo to na razie tylko 3 tematy z 3 tytułów w porannej audycji przed godziną 7. Już teraz polecamy i zapraszamy. 20 po 5. Sięgamy do muzycznego kalendarza. Takiego muzycznego, choć nie wprost, ale myślę, że to wielka przyjemność sięgnąć właśnie po to nagranie przy dacie, którą myślę przywołujemy niekoniecznie wprost związaną z muzycznym kalendarzem. I już mówię, o co chodzi. W 1677 roku zmarł filozof holenderski pochodzenia żydowskiego, jeden z najbardziej wpływowych myślicieli czasów nowożytnych. Głównym dziełem jest Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona. Zmarł 342 lata temu. Baruch Spinoza. Odbiorco, przyznaj, czy nie dość ci milionów piosnek o miłości, o tym, jak do się lgną dorośli i kaczy drób dorośli? Czy nie powinna już przenikać do pieśni inna tematyka? Czy nie czas tamtej przerwać przerwą i śpiewać z werwą, tak? Spinoza, miej mnie to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny lep. Mesdames et messieurs, tout le monde chante. Attention. S, P, I, N, O, Z, A. Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Allez-y. Oh, chiche. C'est à toi maintenant. W Amsterdamie oraz w Hadze. Wciąż mając wiedzę na uwadze, zbudował system monistyczny i naturalistyczny. Do boju o swe prawdy ruszał, z orężem nauk Kartezjusza, choć i doktryna mu nie obca, Tomasza Hobbesa. Sa! Spinoza, nie imię to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny lep. Ladies and gentlemen, everybody sings, attention. S, P, I, N, O, Z, A. Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Come on, boys. Oh, jeez.

Ciekawe, czy ktoś jeszcze to pamięta. To było 51 lat temu. Wówczas w 1968 roku zespół Tadeusza Nalepy zagrał pierwszy koncert w klubie Stodoła w Warszawie. W muzycznym kalendarzu Breakout. 27 minut po godzinie 5. Pozostałe daty. 103 lata temu rozpoczęła się bitwa pod Verdun, najdłuższa i najbardziej krwawa bitwa I wojny światowej. Wówczas poległo w niej ponad 1 000 000 żołnierzy. Ostatecznie zakończyła się odparciem ataków niemieckich przez wojska francuskie. W 1920 roku w Zakopanem odbyły się pierwsze zawody w biegach, skokach i slalomie organizowane przez Polski Związek Narciarski. Rok 1920. 83 lata temu w Tatrach uruchomiono kolejkę linową na Kasprowy Wierch. W 1958 roku w Pearl Harbor na Hawajach zakończyło się pierwsze opłynięcie kuli ziemskiej przez okręt podwodny Gedeon. Pokonał on 40 tysięcy kilometrów w ciągu 228 dni. 51 lat temu rozpoczęła się pierwsza ekspedycja, której celem było przejście Arktyki w poprzek. 4-osobowy zespół brytyjski z 40 psami w ciągu roku i 3 miesięcy pokonał dystans z Point Barrow na Alasce do miejsca na przeciwległym brzegu. Rok 1968. W 2005 roku, 14 lat temu, został zamordowany Zdzisław Beksiński, malarz i rzeźbiarz, który zajmował się także fotografią, rysunkiem i grafiką komputerową. A 9 lat temu zmarł Jacek Karpiński, elektronik, informatyk, żołnierz Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego, w czasach PRL-u szykanowany przez władzę, na początku lat 70. twórcą pierwszego polskiego mikrokomputera K202. W późniejszym okresie stworzył m.in. robota sterowanego głosem oraz penridera, skaner wraz z oprogramowaniem do wczytywania, czytania tekstu po jednej linijce. Był nazywany polskim Billem Gatesem. W 9. rocznicę śmierci chcielibyśmy ocalić od zapomnienia Jacka Karpińskiego. A w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi na 59. urodziny Krzysztofa Jary Jaryczewskiego. Wszystkiego dobrego. Oddział zamknięty w muzycznym kalendarzu. Państwa informacje między innymi pogodowe, między innymi od pani Bożeny o tym, że w Częstochowie nie pada i znów robi się zimno. Stawkę podwija pan Karol z Trzepnicy. Dziś 4 z plusem, księżyca nie widać, jakiś drobiazg leci z góry. Uważajmy na drogach. No ale pocieszające jest to, że już jutro. Tak, wreszcie jutro, i to pisze pan Andrzej. Jutro piątek. Tylko gdzie on się podziewał, kiedy potrzebowaliśmy go od samego początku tygodnia?

swego trzynastego śpiewam. Jest ktoś na nasłuchu z Kruszwicy. Pan Paweł postpisuje listę obudności, nawiązuje do wczorajszego. Ciekawe, czy jest ktoś, kto dołączył do tej grupy biegowej pana Remka. Meldunek z trasy 3 kilometry. Pada deszcz. No, pada, kropi, wystarczyło czapeczkę nałożyć i biegniemy dalej. Pan Remek podsyła z Żyrardowa kolejny sygnał właśnie ze swej ścieżki biegowej. Za 21.06 wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy, że w 1933 roku rodziła się Nina Simone, artystka, zmarła w roku 2003. Baby, budzikowe kalendarium muzyczne. Rytm do biegania idealny, podpowiada pan Andrzej, nie tylko Nina Simone, ale także Manic Street Preachers. A dziś urodzinowo, bowiem 50 lat kończy James Dean Bradfield. Z najlepszymi życzeniami. No i na tym zamykamy dzisiejsze muzyczne kalendarium. Ciąg dalszy jutro, także w budziku koło 5.30. Tymczasem za 13.06, jak zwykle o tej porze, country w budziku prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Witam Państwa. Dzisiaj Susie Bogas, bardzo urocza piosenkarka country, która karierę swoją zaczęła w latach 80. O polskim nieco nazwisku, ale zdaje się, że z polskością ona ma niewiele wspólnego. Podobno tatuś mógł pochodzić z Litwy, niegdyś polskiej, a kiedy jego rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, no to przecież rosyjskiej. No, ale to jest mniej ważne. Ważne jest, jest, że urodziła się w stanie Illinois, to Nashville w związku z tym miała bardzo niedaleko. Niech zaśpiewa nam utwór Nancy Griffiths Outbound Plane. Czeka na lotnisku, bo to jest samolot wylatujący. Ona odlecieć może od swojego ukochanego, bo się nie potrafią dogadać. Ale jest nadzieja, że nie odleci. Suzy Bogas. Don't want to be standing here with this ticket for this outbound plane. 'Cause I've been here before and somehow this doesn't feel the same. Well, talk is cheap so we could talk all night long. We may never figure out just where love went wrong. And I don't want to be standing here and I don't want to be talking here. And I don't really care who's to blame. 'Cause if love won't fly on its own free will, it's gonna catch that. Because these young people walk away from love alone to pace the floor. Young or old, I say that love is still the same. And you may walk away from love, but you'll fall head and heel again. And I don't want to be standing here, and I don't want to be talking here. And I don't really care who's to blame. 'Cause if love won't fly on its own free will, it's gonna catch that outbound. In this airport, knowing neither cares where that other heart is going. But if love won't fly on its own free will, it's gonna catch that outbound plane. That crown you're wearing is just your halo turned upside down. Where is the laughter we once shared back in the lost and found? These broken wings are gonna leave me here to stand my ground. You can have this ticket for that lonely plane that's flying out. I don't wanna be standing here and I don't wanna be talking here. And I don't really care who's to blame. 'Cause if love won't fly on its own free will, it's gonna catch that outbound plane. If love won't fly on its own free will, it's gonna catch that. Idealnie rozbudzające, takie country w budziku to lubię. Informacja z Kruszwicy. Tak, jest. Pan Leszek informuje. Plus 4 i lekki kapuśniaczek śniadaniową porą. No, zawsze to coś ciepłego. Za 9 minut 6. Najlepsze życzenia dla dziś świętujących. Eleonory, Feliksa, Ireny, Kiejstuta i Roberta. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 21 dzień lutego przed nami. Coś mi się wydaje, że chyba coś mądrego powiem. Przepraszam, bo zauważam koincydencję tego utworu, który dziś w country i do tego, który na trzecim miejscu listy utworów skutecznie budzących zdaniem państwa. Za 2018. USB, miejsce trzecie. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. We knew. took, the more it took away, and I could never get enough. I thought that love was on the stage. You give yourself to strangers. You don't have to be afraid. And then it tries to find a home with people who. Tak, w sumie to odlatowy był rok ubiegły. Florence and the Machine na miejscu trzecim. Jutro sam szczyt. Polecamy i zachęcamy do słuchania. I bardzo dziękujemy za dzisiejszą korespondencję. Za 5 minut o 6 serwis, potem poranne zapraszamy. A żegnamy się utworem dziewczyn z zespołu Tulia, które mam nadzieję będą fantastycznie reprezentować Polskę na Eurowizji. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia do jutra.